لیکن پر ہماری بادشاہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تو وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہمارے سامنے لے آئیے یا اس کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کر دیں, یعنی ان کو قرآن کے یہ احکامات پر سخت نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں تھوڑا بہت کچھ نرمی والا پہلو ہونا چاہیے, اس کے اندر کچھ ترمیم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کہتے ہیں ہمارے کو یہ منصوبہ دیا ہوں اس کی بات لگتی کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہوں, اس کی مجھے قطعاً اجازت نہیں ہے. ان مسئلہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف پر ہی کی گئی ہے, بہت ہی آگاہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے اللہ کی لاپرواہی کی تو بڑے یعنی قیامت والے دن کے آلات سے میں بھی مبتلا ہوگا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف اس دین کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف صحیح کی گئی ہے, یعنی وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے, بلکہ آپ کا ہر قول آپ کا ہر عمل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی پیروی میں ہوتا ہے. لہذا آج کل کچھ لوگ جگیر گاندھی اور اس طرح کے دیگر جدید مفکرین ہیں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ افعال وحی سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں, بلکہ آپ نے آگا کر وہ افعال سر انجام کیے. جو افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگا کر سر انجام کیے ہیں ان میں آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ مبارکہ دیتے ہیں کہ یہ کام عبادتن کیا گیا ہے, یہ کام عادتن کیا گیا ہے, یہ تشریفی حکم ہے, یہ غیر تشریفی ہے, یہ خدا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے طور پر اعلان کروا رہے ہیں انہیں کہہ دیجیے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی میری طرف نازل کی گئی ہے اس دین کی پیروی کرتا ہوں, اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. انہیں نماز کی اگر چھوڑوں کی آگاہ اور پیاری میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی لاپرواہی کی تو مجھے بڑے دن کا آغاز نہ مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہونے کا انتظار فرماتے تھے پھر کوئی عمل کر دیتے, یا پھر جو صحیح اللہ تعالیٰ پہلے سے نازل فرما چکے ہوتے اس وحی کی روشنی میں انتظار کرتے اور انتظار کر کے کوئی نہ کوئی لایا ہے عمل اختیار کرتے, کوئی کام کر انجام دے. جب ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نازل شدہ وحی کو سامنے لا کر اشتہار فرماتے تو اس وقت پتا ہوتا بس اقاضۂ بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی اطلاع کر دی. اس کی مثالیں کئی ایک ہیں, جیسے اگر سواتا اللہ عبداللہ ابن سے مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آئے, آپ نے دیا بنایا تو انہوں نے اپنا ایک اشتہار کیا جو کہ درست نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً اطلاع کر دی کہ آج کا ایسا کام نہیں کرتا. ایسے ہی آپ نے کہہ دیا کہ میں شہر نہیں کھاؤں گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف سے بات کی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا اتحاد تھا کہ کیونکہ ہر وقت فرشتوں سے میں ہم سلام رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, فرشتوں کو مضمون ناپسند ہے, مضمون کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں شہر نہیں کھاؤں گا. اپنی طرف سے تو انہوں نے اتحاد کیا, اللہ تعالیٰ نے فوراً اطلاع کروا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحی کی اتباع کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی اجتہادی خطا سر رد ہوتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور آپ کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور امام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کی پیروی کرو, اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو. علی کرما صدر قانون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صرف اور صرف کی پیروی کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کہیے گا اللہ کے علاوہ باقی تمام سب چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی قرآن یا نبی اسلام کو سلام کا فرمان کتاب و سنت قرآن و مجید اس کے علاوہ اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے, نہ کسی صحابی کا عمل, نہ کسی تابعی کا عمل, نہ کسی امام کا قول اور عمل, کچھ بھی وحی نہیں ہے. وحی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی دو چیزوں کے قدم پر یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو بھی کتاب اللہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کی تمام اتنا عشر شہر کی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حروف, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد بارہ ہے. جبکہ اللہ نے مہینوں اور سال کو پیدا کیا ہے اس وقت کے لیے کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں, لہذا ان کی حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اب حرمت والے مہینے کتاب اللہ میں ہیں, ان کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ قرار دیا ہے, لیکن قرآن حدیث کو دیگر رشتے کو فضیلت حاصل ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پر یہ مطلوب نہیں ہے, حدیث پر یہ غیر مطلوب ہے, قرآن کا یہ مطلوب ہے. عام طور پر یہ شبہ بھی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ المسلمین کو کتاب کی ناسوں کا کمال حاضر کیے بندے وغیرہ کے حوالے سے اور پھر فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یعنی دونوں چیزوں کی تلاوت ہوتی ہے, آیات اللہ کی اور حکمت کی. آیات اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث. یہ بھی وحی مطلوب ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہیں کہہ دیجیے لو شاء اللہ ما تلوه عليه ولا ادراكم به, اگر اللہ چاہتا تو یہ قرآن میں تم پر تلاوت نہ کرتا, نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات میں بہت پہنچاتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, اس سے پہلے بھی میں 40 سال کی زندگی تمہارے یہاں گزار چکا ہوں, میں نے پہلے بھی کبھی تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا. جب تم عقل نہیں کرتے کہ نہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا, جب میں اپنی طرف سے کہتا نہیں ہوں تو اپنی طرف سے تبدیلی کیوں کروں گا اس کے اندر. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان مان لے, اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مان لے, اور جب تعالیٰ کی آیات ہی یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بتلا دے کہ کامیاب, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ مانتا ہے. آج کل لوگ بالکل نہیں جھجکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, کہ کہاں فرمایا ہے, نہ قرآن میں وہ بات ہے نہ حدیث میں بات ہے, کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لگنا چاہیے ایسی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے قرآن بھر کے لے آتے ہیں اور بھر کے ہمیں سکھا دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے دوستوں پر بعد میں بات کو واضح کیا, فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر یہ کچھ باتیں اپنی طرف سے بھر دیتے اور بھر کے ہمارے اوپر پہنچ دیتے منسوخ کر دیتے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, پھر ہم کیا کرتے ان کا دایا ہاتھ پکڑتے, ثم لا تقطعنا منه الوتين, اور اسی وسیلے حیات سارت کاٹ دیتے, تمام اور انہیں اللہ تعالیٰ سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. تو چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اللہ تعالیٰ نے نہیں کاٹی, یہ اس بات کی واضح کمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی بہتان نہیں مانا, اور ساتھ ہی یہ نکال واضح ہو گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. جو آدمی جس قدر زیادہ مقاموں برتنے والا ہو گناہ کرنے کی سزا اسی قدر اس کو زیادہ ملتی ہے, نیکی کرنے کا ثواب بھی باقی لوگوں کی اس پر زیادہ ملتا ہے اور گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے. مثال کے طور پہ عمر حضرت کو نہیں کہ گزشتہ آیا کرنے کا حوالہ دیا, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سنت آئے بھی نہیں تھا, تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو, عام عورتوں جیسی نہیں ہو, سارا گناہوں کا رسوا بڑا بلند ہے, لہذا اگر تم میں سے کوئی عورت گناہ والا کام کرے گی جو واقع لاحق آزادوں سے ہٹ رہی, اس کو آزاد ڈبل دیا ہے, اور بالکل نہ رہتا جو اللہ اس کے رسول کی فرما بردار کر کے رہے گی, نیک سارے آغاز کرے گی, نقصی ہاں اجرا ہاں بتا گئی, ہم اس کو اجر کی جگہ دیں گے, مسئلہ بلند ہے, لہذا نیکی کا ثواب بھی دگنا اور برائی کا گناہ بھی دگنا. اسی طرح عام آدمی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ دعا باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں پکڑتا, اور اگر انبیاء میں سے کوئی یہ کام کرے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً اس کی گردن اڑا دیں, کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا آڑا ہے, لہٰذا اگر وہ کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام کرے تو اس کو سزا بھی زیادہ دیتی, ایسے ہی جگہ کا بھی تقدس ہوتا ہے کہ اسی جگہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں ادبھت احترام زیادہ ہے تو وہاں پر کیا گیا ایک عمل کا اجر زیادہ ملتا ہے, وہاں کیا گیا گناہ اس کی سزا زیادہ ملتی ہے. آپ گھر میں نماز پڑھے ایک نماز کا اخبار, مسجد میں پڑھے چالیس نمازوں کا اخبار, مسجد نبوی میں پڑھے ایک ہزار, اور مسجد حرام میں پڑھے تو ایک لاکھ نمازوں کا اخبار. مسجد حرام بڑی آگا جگہ ہے, وہاں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے, جگہ کا تقدس ہے اس کی وجہ سے ثواب بڑھ رہا ہے, اور اگر وہاں پر کوئی برائی کرے اس کا بنا دیا ہے, بات برائی کرنے کی نہیں برائی کا سوچنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی ہوئی جو بندہ ارادہ کرے, جو بندہ ارادہ کرے پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی نکل جائیں آپ گناہ کا ارادہ کریں گناہ کا ارادہ کرنے پر سزا نہیں جب تک آپ گناہ سر انجام نہ دیں۔ لیکن یہ ایسی مقدس جگہ ہے حرم کی، فرمایا جو اس کے لحاظ کا ارادہ بھی کرے گا جو رنگ ہو اعلان امین اور اس کو دردناک آلات دیں پسند کی وجہ سے بھی نیکی کا ثواب زیادہ اور بدی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو چھپاتا ہے یقین دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی موٹے جان کو نہیں حامل ہوتا، طرح طرح کے موٹے جات کا مطالبہ کر دے گی، ایسا کچھ کر کے دکھائے، ایسا کچھ کر کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہم بڑی بڑی کام ہے اللہ کے لیے ہے، بند کر رہی ہوں ان کی ماں کو کلیئر بند کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے یہ بھی ان نے غیب سے نازل کیا ہے۔ ابھی آج آپ نے تلاوت سنی، یہ واقعات انبیاء کے طالبہ قوموں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں تو کیا کہا ہے، یہ من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، ہم یہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے ان کو نہ آپ کی قوم جانتی۔ تو جو معجزات ہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ نازل ہوتے ہیں، کسی نبی کا اپنا مت اور اختیار نہیں ہوتا معجزہ ظاہر کرنے، کسی ولی کا اختیار نہیں ہوتا کرامت ظاہر کرنے۔ معجزہ پر حق ہے، کرامت بھی پر حق ہے، انکار نہیں ہوتا، لیکن کسی ولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب چیز کا ہے کرامت ظاہر کر دے۔ ایسے وہ ریڈی میڈ اور یاد ہی ہوتے ہیں نا جو اپنی کرامت کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ہی میں اپنی کرامت دکھاتا ہوں، وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر شک کا بال ہے، ایسا کام کرتا ہے۔ یہ گوجرانوالہ کا واقعہ ہے، کوئی تقریباً 12 سال کا رہے گا۔ وہاں ایک جانی پیر آ گیا اور کہتا ہے کہ میں نہ میری کرامت کیا ہے کہ اس پیالے میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ پیالہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مدرسے کا ایک لڑکا تھا، بڑا شرارتی تھا، غریب تھا بہت، وہ اس کے بندے مقابل سامنے بیٹھ گیا، کہتا تھا مجھے شرارتی ہوں کیوں نہیں، وہ پیالے کے ہاتھ ڈال کے پیالے کے پانی کو میٹھا کرتا ہے، میں اپنا رومال پانی کے ٹب میں پھیرتا ہوں پورا ٹب میٹھا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اسے بھی بڑا بڑی یہ بات کرانا ہوں۔ لوگوں نے فکر یہ کیا، کہتا جو اس نے کیا وہی میں نے کیا، اس نے ہاتھ کو تکلیف لگائی میں نے مال کو تکلیف سے دور جانا تھا۔ تو یہ شبدہ بازی ہے یا پھر جادو ہوتا ہے، جادوگر بھی اپنے آپ کو بڑے بڑے بات کرامت قرار دیتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے۔ تو خیر ارحاد وہ خر کے عادت عمور جو نبوت ملنے سے پہلے امتیاز کو دیے جاتے ہیں، معجزات وہ خر کے عادت عمور جو نبوت کے بعد امتیاز کو ملتے ہیں، اور کرامات جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو دی جاتی ہیں۔ خر کے عادت عمور ان کے آپ کو ظاہر ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ برحق ہے، لیکن اس میں ولی یا نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے گھر پتھر باندھ کے کس طرح کر کے اس کو باندھ کے لے جا کے کمر کو تھوڑا بہت سہارا لیے، پھر 3 دن کے بعد جاگر ابھی ماں اتارا انہوں نے یادو کا اہتمام کیا، اور جو بیچ چکی تھی اور تھوڑا سا آٹا تھا وہ پکایا، نبی کا اسلام نے سب کو ڈالو دے دیں اور یہ سارے چل دیں۔ بولے گا کیا تھا کہ جب بندوں کا کھانا 1400 آدمیوں نے کھایا کرتی کا کیا، اگر ندی کا اپنا باتوں میں کیا ہوتا تو پہلے ہی رشتہ دوسرا لیتے، اپنا اتحاد نہیں ہے، جان بوجھ کے سرجائیور سے نہیں گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علی علیکم عزیز علیہ ما علیکم، اگر تمہیں کوئی مشقت پہنچے تو نبی کو بڑی دشوار لگتی ہے، نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں پریشان دیکھ کر. حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں، انہوں نے رعوف رحیم، اہل ایمان کے ساتھ بڑی رحمت بڑی رحمت کرنے والے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام نے معلومات کرنے پر ان کی بھی کرامات صحیح بخاری کے اندر بے شمار نکل رہی ہیں. دونوں ہاتھ میں لاٹیاں کی گھڑیاں تھیں، جب باہر نکلے تو ان کی لاٹیاں روشن ہو گئی، ان کی آگے آگے روشنی، یہ کرامت ہے. اور اللہ جب چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، اس میں ان کا اپنا بات کو اختیار نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا کرتا ہے، اور مزید یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا بدلہ تیار ہے، اور قیامت والے دن ان کے چہروں پر کسی قسم کی قبولت اور پریشانی اور دقت نہیں ہوگی، جنت والے ہیں ان سے ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ اسی کی حصہ ہے، جتنی برائی کریں گے اس کا ان کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر دقت چھا رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. گویا کہ ان کے چہروں پر تاریخ رات کے ٹکڑے چھائے ہوئے ہیں، جو جہنم والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیے کہ آسمان و زمین سے تمہیں عزت کون دیتا ہے، اور سب کو بسر کا سماج کو بسارت کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور وہاں بات کی تصویر کون کرتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو کہیں گے یہ پھر تم عمل کیوں نہیں کرتے، یعنی وہ دوسرے عید تھے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا نظام ہستی کون سنا رہا ہے، تو کہتے اللہ. آج کا دوسرے کا کہتا ہے وہ کتب امدان فلاں فلاں، بیٹا لینا ہے تو علی دلی کے دربار میں جاؤ، رزلٹ لینا ہے تو امام بلی سرکار میں پہنچو، جی. اور جو سارا دل ہے وہ دان آتا ہے سارا کچھ لینے کے لیے. یہاں جو پیڑھی گڑ ہے بڑا لاکھ کی ہے، ایک ریال کے مطابق بھائی لاکھ کی ہے ملتان کے لیے. تو ان کا عقیدہ اسے بھی زیادہ کیا گزرا ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ان کو اختیار کیے ہوتے ہیں، ان کا یہ اختیار والا عقیدہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ماں کا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں لاس مناس خدا قبل نائلہ پانچن سات بنائے ہوئے تھے، انہوں نے یہ جو احسان کی قوم نے پانچن سات بنائے ہوئے تھے، بعد سہاج چلوں کا مطلب ایسے مکے کے مشرقوں نے بھی بنائے ہوئے تھے، لاس مناس خدا قبل کا نائلہ آج کے لوگوں نے بھی بنا رکھے ہیں. تو بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ میں شریک کر دیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کی عبادت اللہ کا قرب چاہنے کے لیے. جیسے آج کا مشرق کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اولیاء ہی مقدر کے امور ہیں، کام نہیں کرتے لگے چار ہی کو لے لیا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تجعلوا الله ربكم الحق، یہ اللہ ہے جو تمہارا پر حق رب ہے، سماجا بعد الحق ہی تب ضلال، اور حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی رہ جاتی ہے. تو انا مصرفون، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو، کہاں پھیرے جاتے ہو. اور پھر جب ان لوگوں کی طرف سے بار بار یہ اعتراض ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو گھر کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا تو ہر سوار خوب پڑھا جا دس سور سے ہی لے جاؤ اس کی اچھی کر کے، پھر اس سے بھی ہلکا کہہ لیجیے گا بس پوری سورت بھی مل رہی تھی اس جیسی کوئی ایک صورت ملے آؤ بدر میں سجا تم نے دور اللہ کو چھپا دے دی اس پرکار سے ہم والا کی بات بلا کسی نے بھی ہلکا کھیل دیا ہمارا نہیں سن تو کی ہے کہ سیمان نزل نہ آیا بنا بس ان کی صورت کی بدر کی بات ان کی دور اللہ کو چھپا دے کیا کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ اپنے شہداء کو سب کو بلا لو جتنے تمہارے باہر نہیں ہیں تو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے آپ تک اور ہماری کبھی کر سکتے ہو تو آپ کے گھر کا اس کا ایک دو اور پتھر ہے اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اوپر کے بعد آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے گتی وہ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کی زبانی کی حلوائی ہے کہ اللہ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی بس اور اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے کسی کی کوئی کچھ نہیں چلتی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ رات کی کوئی نفس کی گھروں کو لانا تھا میں اپنے آپ کے لیے نفس کی نفے کا مالک ہوں نفس کی نقصان کا مالک ہوں الا ما شاء اللہ ہاں نفع نقصان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا ہے اللہ نے جو کچھ عقل کی ہے عقل سے بندہ نقصان سے بچ جاتا ہے آپ بھی مطلب ڈرائیونگ کر رہے ہوں الٹی سائڈ پہ چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہی ہوگا تو آپ نقصان سے بچتے ہیں جتنی عقل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اگر ڈرائیونگ کرتے کرتے اگر ہی اللہ تعالیٰ بند کر دے تو پھر کسی نہ کسی چیز میں مار دیں گے لاہن بھی کوئی نفسی دور والا نفع میں اپنے آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ پوچھ لی ہے اس کے مطابق اپنا نفع اپنا بھلا سوچ لیں لکھوڑی امت کی اجل ہر امت کے لیے یہ مقررہ مدت ہے وقت ہے ابھی راج را اجل بڑا انصافی ہونا تھا ایسا ملاقات کرتی ہوں تو جب وہ وقت آ جائے گا تو اس میں ایک گھڑی نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے وہ یہ سب ہونا تھا اب تم ہوں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قیامت پر حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتی ہے عورت بھی انہ حق ہاں اللہ کی فصل یہ پر حق ہے وہاں مجرمین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جس سے کچھ بھی وقتی نہیں ہے لہذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت والے دن کے بارے میں کیا گمان ہے محمد اللہ یفتارون علی اللہ الکاذب یوم القیامہ ان اللہ علی الناس اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر بڑا فضل کرتے ہیں لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں یہ بات نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے اور آپ کسی بھی حالت سے ہوں قرآن پڑھتے ہوں یا کوئی بھی عمل کریں ہم اس وقت حاضر ہوتے ہیں ہم اس وقت گواہ ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور پھر رب سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز پکی نہیں ہے ولا اصغر من ذلك ذرے سے چھوٹی چیز بھی پکی نہیں ہے اور نہ ہی ذرے سے کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے پکی ہے ذرا کیا ہوتا ہے بند کمرے میں روشن دان یا کوئی باریک سوراخ ہو اور سامنے سے سورج کی روشنی گول دائرے میں شدت داخل ہو رہی ہو تو اس کے دنوں پہ چھوٹے گرنا اٹھتے گھر آتے اس کو ذرا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر کوئی چیز کا ذرے سے بھی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے ہمتی نہیں ہے یہ سب کچھ کتاب مبین کے اندر ہی ہے اللہ اولیاء اللہ علیم بلا جرون خبردار جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی خوف پائے گی بلکہ وہ قیامت کے دن بڑے اطمینان کے ساتھ آئیں گے آج اللہ تعالیٰ نے جو علیہ السلام کو تذکرہ کیا ہے اس کا لوگ ان شاء اللہ اسی کے ساتھ آئے گا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام کا تذکرہ کروایا ہے فرعون کے ساتھ وہ بھی پورا تھا آگے کسی پتی آئے گی تو ان شاء اللہ اس کو وہیں پر پتی سے ہم اس کو بیان کریں گے اور یہ پورا رول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سماتے ہیں پورا رول اور جیسی شدید سوچتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آرام کا تذکرہ ہے انہوں نے مجھے پورا کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام اور کتاب حقیقت آیا تو تم اسی وقت کی لکڑی پڑھنے کی پڑی ہے. یہ کتاب ہے کہ اس کی آیات اللہ تعالیٰ نے حکم کی ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حکیم و خبیر کی طرف سے ہے. اور وہاں کی زمین پر جتنے بھی جانور ہیں جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. آج کل لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رزق شاید ہمارے ذمہ ہے, اپنے بیوی بچوں کا اولاد کا رزق لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن یہ ذمہ داری انسان کی نہیں ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ اور رب العالمین کی. انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ نے جو اس کو کہا ہے وہ کام کرے, پھر اسباب کو تلاش کرے رزق ہو دیجیے, لیکن رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام. عید کے قرضے بھی ہوتے ہیں لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ بآسانی پورا ہو جاتا ہے, کاروبار تیز ہو جاتا ہے. الفاظ کیوں لوگ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں, کرنے لگ جاتے ہیں, عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں نے یاد نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبادت کی آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال, میں تیرے سینے کو وینا سے ڈالوں گا, وہ آسودہ بتاؤں گا اور تیری ضرورتیں میں تیری ڈالوں گا. عبادت کے لیے وقت نکالو, اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کرے گا. عام دنوں میں لوگ وہ پانچ نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے, رمضان میں اسلامی کمرے بھی آ جاتے ہیں, قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں, اللہ ضروریات کو نکالے گا. الگ الگ رمضان کے بعد کیے تھے یہ اہمیت جاری رکھیں گے تو اس کی ضروریات بعد میں بھی پوری ہوتی رہے گی, لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ اس کے ساتھ دوسرا مان ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں, اگر تم نے ایسا نہ کیا میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا ہم اللہ زیادہ کا جملہ میرے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا, مصروف پھر بڑھ جائے گی. اب آپ وقت نکال لیتے ہیں سہارا کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, تو پھر جب ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو کام کاج زیادہ مصروفیت بڑھ جائے گی, لیکن مولانا مسجد کا فخر اللہ تعالیٰ کا بات ہے کہ جب میری ضروریات پوری نہیں کرتی پھر وہ رونا کرنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے سابقہ قوموں کو بھی کہا تھا کر کے لوگ تو آپ کی جیل کو فائن کرتے یا جو کچھ استعمال کیا گیا ہے اس کو یہ فائن کرتے یعنی اس پر عمل کرا ہونے والے بن جاتے نہ اوپر سے بھی دے سکتے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمام سر لوگوں کا عزت. تو انسان کو چاہیے کہ جو کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے وہ کام کرے, اور جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہی رہنے پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علیہ السلام و سلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کرنے کے لیے کہا ولا اقول لكم اني الله المال ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. انہیں کہہ دیجیے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں, نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں خریدتا ہوں, اور جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں دے گا. اللہ جانتا ہے کہ میری دلوں میں کیا ہے, اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی جو ہے اللہ کو اس کا بتا رہے اگر میں غیر کا دعویٰ کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ان میں غیب کا مسئلہ بھی ذرا سمجھنے کا ہے کہ غیب یہ ہوتا ہے غیب کا کچھ تھوڑا بہت علم یعنی معلومات جان لینا غیب کی خبروں پر اس طرح کو پانا. اب دیکھیں یہ اللہ عثمان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا, مریض کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے, دیگر قوموں کے واقعات سنائے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے, یہ غیب کی خبریں ہیں ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف, تو یہ ساری غیب کی باتیں تھی ہمیں معلوم ہو گئی. یہ ہے غیب کی خبر معلوم کرنا, ان کو عالم اور غیب ہونا نہیں کہا جاتا. آپ کو پتا جب بھی آپ قرآن پڑھ کے تفسیر پڑھ کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے, ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, قرآن کے ساتھ کیا ہوا, یہ ساری پہلے لوگوں کی خبریں پتا چل گئی. پھر قیامت کے قریب کیا ہوگا, قرب قیامت کے حالات قرآن میں احادیث میں موجود ہے, یہ ساری غیب کی باتیں آپ کو پتا چل گئی. لیکن کیا یہ سارا جاننے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ یقیناً نہیں. عالم اور غیب کچھ اور چیز ہوتی ہے, علم غیب اور چیز ہے اور غیب کی باتوں کا معلوم ہو جانا وہ اور چیز ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر اس کو بخار ہو جائے تو وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ جاہل ہیں جنہوں نے سکون کی وہ کیا کرتے دیواریں نہیں دیکھی, ان کو بھی پتا ہے کہ جو آدمی بیمار ہو جائے وہ پیرا دار یا پیرا پتا بولتی بولی مارے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ بخار کی دوائی ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے جھٹکے کئی لوگوں کو پتا ہوتے ہیں, درد ہو جائے تو پرانی پیٹ کی لڑ وہ کھا لو. اچھا یہ حکمت اور صحت کی معلومات لوگوں کے پاس کسی حد تک موجود ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کہلا سکتے ہیں؟ پتا نہیں. ڈاکٹر کسی اور چیز کا نام ہے, حکیم اور طبیب کچھ اور ہے. حکیم طبیب ڈاکٹر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی نئی پیدا ہونے والی بیماری کا علاج اپنے علم کی بنیاد پر دریافت کرے. سنی سنائی باتوں کو یاد کرنے سے وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا. بیماری کو سمجھے, اس کے مالا ہوگا اہل کو سنجے, اس کے فائدہ نقصانات کو جانے, اس کی تصیرت کو سمجھے, اس کے مطابق اس کا علاج کرے. اسی طرح علم ہے وہ کیا ہے کہ آپ دماغ کے پیچھے کیا ہے, ہم ایسے کسی کو نظر نہیں آ رہا, پتا نہیں کیا ہے, کوئی بیٹھا ہے کھڑا ہے, کوئی بندے ہیں کہ سارے چلے گئے ہیں, کوئی پتا نہیں. یہ غیب کی بات ہے, ہمیں معلوم ہے. اگر ہم اپنے دور سے بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے معلوم کر لیں تو پھر ہم عالم و غیب کہلوانے کے حقدار ہو جانا ہے. اب لاہور میں کم پھٹا سماتا ہوا تو حضرت صاحب کو فون آ گیا جی, ابھی ابھی دو تین منٹ پہلے سماتا ہوا, لاہور غیب ہے, دور ہے نا, ملتانیوں سے بہت دور ہے, وہاں پہ دھماکہ ہونے کا منظر آنکھوں سے اوجھل ہے, غیب ہے. غیب کی خبر اس بندے کا بدلیا موبائل فون پہنچ گئی, عالم و غیب بن گیا. سب نہیں, اس کو عالم و غیب ہونا نہیں کہا جاتا. ہاں غیب کی یہ خبر ہے تب پہنچ گئی. آپ کو پتا ہے نا سب کو کہ سرزمین پر ایریا موجود ہے, دیکھا کتنے ہیں, وہاں جا کے کسی نے بھی دیکھا, لیکن سب کو یقین ہے کہ انڈیا کی ہے, امریکہ کی ہے, فلاں ملک کی ہے, فلاں ملک کی ہے. یہ غیب ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کون سی آپ نے مانی ہے, آپ کو وہ علم ہے, ان کے بارے میں معلومات موجود ہے, لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود غیب کی اتنی زیادہ باتیں جاننے کے باوجود آپ آ رہے ہو غیب ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اگلے بہت بات ہے. ایسے ہی انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں انہیں دی ہیں, غیب کی کچھ باتیں بتائی ہیں, اور انبیاء نے وہ ساری کی ساری باتیں امت کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سارا کچھ آپ کو بتا دو. پہلم جب ہے وہاں پر سستا نکالا تھا ہو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے حل ادا نہیں کیا. جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات پہنچائی تھی بتائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات عمر کو نہیں بتائی وہ بہت بڑا بہتان ماننے والا جس قدر غیرت کی باتیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری غیرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بھی بتا دیے. جس قدر غیرت کی باتوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ عمر کے بعد کی سطح کی بات اب ہمت ہے کسی چیز کو حاصل کرے تو لہٰذا اس کو عالم و غیب ہونا نہیں قرار دیا جا سکتا. عالم و غیب کون ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی تصویریں واسطے کے جان لے کہ ڈاکٹر سے دیکھا ہوئی ہے وہ اللہ تھا پر تو مطلب ایک ہفتے تک علی اخلاق اسلام پریشان رہے غزوہ تبوک سے واپس آئے منافق کی ان کو رخصت دے دی ان کے ادھر بہانے ان کے جنہوں نے سچ بولا ان کے پاس چار زندہ کرا رہے ایسے کام سے دینا. اور اس طرح کے کئی ہیں واقعات جس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. ہاں غیب کی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی تھی جو بتائی تھی وہ انہوں نے ہمیں بتا دی. تو رسول نے اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے. عالم الغیب ہے کی عبادت بھی نہیں آئے گا اپنا غیب کسی کو نہیں بتا تھا الا مجھے سوال رسول. ہاں رسولوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ حاضر ہوتا ہے اس کو غیب کی کچھ باتیں بتا لیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے باتیں بتانے کے بعد یس ان کو مل گئی تھی ارے ہی وقت خلق ہی رہتا تھا اس رسول کے آگے پیچھے ہاتھ نظرانے والے طریقے مقرر کر دیتا ہے. لیا نمان پر اللہ حاضر ہوتی تاکہ پتا چلے کہ انبیاء نے اپنے رب کے پیداوار آگے پہنچائے ہیں کہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو باتیں غیب کی بتا دیتے ہیں اور پھر یہ دھیان رکھتے ہیں کہ رسولوں نے یہ باتیں آگے پہنچائی ہیں یا نہیں پہنچائی. تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان سے یہ غیب دان ہونے والی بات غلط ہے. ہاں غیب کی کچھ بات بات ان کے پاس تھی اور اس قدر معلومات ان کے پاس تھی اور ہمیں مفت کے سپر چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا کہ زمین سے بھی پانی نکلا آسمان سے بھی پانی برسا پورے روئے ہر پر پانی پانی پھیل گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جلدی تیار کرنے کے لیے کہا تھا وہ اور اس پر ایمان لانے والے لوگ اس پر سوار ہو گئے. جو کافر تھے وہ غرق ہو گئے. اللہ کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی غرق ہو گیا. اسی طرح آج کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب دنیا اور آخرت سے ڈر رکھی اور اسی طرح قبول کی طرف سارے علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تمہیں توحید کی دعوت دے گا. اور پھر ایک وہ لذا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اونٹنی کا. کہا کہ اس کو تمہیں ہاتھ نہیں لگانا کچھ نقصان نہیں پہنچانا جہاں مرضی سے کھائے گی اس کو مجھے کچھ نہیں کہنا. لیکن ظالموں نے اس کی اونچے کاٹ کی ٹانگیں اس کی کاٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور سارے اور ان پر ایمان لانے والوں کو نکال دی اور ظالم جو لوگ تھے ان کو چیز نے پکڑا اور وہ دوسری جگہ پر آتا ہے حلفہ زلزلہ آیا. تو یہ دونوں چیزیں تھیں چیز اور زلزلہ دونوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہیں بیٹے کی کچھ خبریں دینے کے لیے ہمارے پوچھتے پہنچے تو وہ پہلے تو ان سے ڈرے اور گھبرائے کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. پھر آگے ان کو جب بشارت دی تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ تم کیسے آئے ہو. بتایا گیا کہ لوگ کی قوم کی طرف جا رہے ہیں قوم کی طرف. تو وہ جھگڑنے لگے کہ ان پر آلات نہ ہی حال نازل کیا جائے, ان کو دیر دے دی جائے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو غلام وہ بہت زیادہ نرم دل کے باوجود آہیں بھرنے والے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. خیر وہ فرشتے گئے لوط علیہ السلام کو غلام کے پاس پہنچے اور ان کی فوج وہ برائیاں کرنے والی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آلات نازل کیا اور ان کو کہا گیا کہ لوط علیہ السلام کو خلاص کر کے آپ اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں آپ لے کر نکل جائیں. رات کے وقت لوط علیہ السلام کو اسلام کی تھی وہ بھی مجرموں کے ساتھ تھی, وہ بھی غرق اور تباہ و برباد ہو. اللہ تعالیٰ نے پر پتھروں کی بارش برسائی اور پتھر بھی ایسے تھے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں جواب دی جو نشان زدہ تھے. نشان زدہ پتھر تھے, یہ پتھر کس کو لگنا ہے؟ اور جس طرح مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اسلام کو بھیجا, انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کریں اور معاف طور کے اندر کمی نہ کریں, لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو شعیب علیہ السلام کو اسلام کو کہتے ہیں تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور تمہارے اندر ہے کہ تیری اوقات کیا ہے, تم دور تھا اپنی ہنسو, اگر تیرا صبح کا نکاح نہ ہوتا تو ہم تجھے حجم کرتے تھے. تو خیر جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا تو شعیب علیہ السلام اسلام کو اللہ نے اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی. وہ اصل نظر نہیں جاتی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے چیز کا آزاد نازل کیا, وہ گھٹنوں کے بعد اپنے گھروں میں گر گئے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے دوبارہ اپنے سارے اسلام کو اسلام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ سارے اسلام کو اسلام کی قوم میں فرعون تھا, تو فرعون یہ اپنے لوگوں کو لے کر قیامت والے دن آگ میں داخل ہوگا, یہ ان کے آگے آگے ہوگا, دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک واقعات بیان کیے ہیں. آگے پھر فرمایا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں بارے قرآن ہوا لگتا, یہ کچھ بستیوں کی کہانیاں ہیں, واقعات ہیں جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. کچھ ان میں سے باقی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بالکل کر رہی ہیں, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اور ان کے محبوبان بادلہ جن کو یہ اشارا کرتے تھے وہ ان کو بچا نہ سکے, اور تیرے رب کی فقط اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستی پر آلات نازل کرتا ہے, اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آفت کے عذاب سے ڈرتا ہے. اور قیامت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایک وقت ہوں گے, کچھ بد وقت ہوں گے, جو بد وقت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ سانس نکالیں گے تب بھی چیخیں گے, سانس اندر داخل کریں گے پھر بھی چیخیں گے. اس طرح گدا چیختا ہے, سانس اندر کھینچتا ہے تو پھر بھی چیختا ہے, اور باہر نکالتا ہے سانس پھر بھی چیختا ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایک وقت لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر مقتدع قسم کی نہ ختم ہونے والی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو پختہ کر دیں, کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو بھی نہیں سنایا جا رہا, آپ سے پہلے بھی آپ کو بھی لوگوں نے سنایا ہے, اور یہ جو میرے پاس نازل ہو رہا ہے بھی یہ حق ہے اور نصیحت ہے وہ میں نہیں پرہیزگار لوگوں کے لیے. وہ اللہ بن سب اللہ کے لیے آسمان و زمین کا غیر ہے, سارا معاملہ اسی تک لوٹنے والا ہے, لہٰذا اسی کی عبادت کرو, اسی پر توکل رکھو, اور آپ کا رب ان لوگوں کی آواز سے بات نہیں. اللہ تعالیٰ قبول کیجیے.